राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 8 फरवरी 1991 दोपहर लगभग 3 बजे राम धाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परापत्मा बंधुं परम ब्रह्म प्रजापति सौंदरी सर्वस्व वंदे नंदापुरमहो प्रपन्न पारिजाता हेतु श्रीपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताय नमः ंदर मुखारे हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। अब बोलो क्या सुना बताओ चलो कोई बात प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय प्रभु प्राप्ति का तो रोना है। जैसे बालक अपनी माँ को चाहता है तो क्या करता रोता है, बिना माँ के रोना बंद नहीं करता। ऐसे भगवान के लिए जैसे रोना आ जाए रात में दिन में, ना तो बात अच्छी लगे ना भूख भोजन अच्छा लगे, ना प्यास अच्छी लगे, ना नींद आवे, ना चहल पड़े, ना कोई बात अच्छी लगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए वो है बहुत जल्दी हो जाए। ऐसी व्याकुलता का कोई उपाय बता दो। उपाय व्याकुलता क्या उपाय, व्याकुलता उपाय संसार सुख न लेने, सुख बुद्धि से ना भोजन करे, ना सुख बुद्धि से सोए, ना सुख बुद्धि से जल पिए, ना सुख बुद्धि से कोई काम न करे, सुख बुद्धि से जैसे दवाई लेनी हो जो नाक दिया मन में पेट में बस, और पाटी बांधे जैसे कोई पट्टी बांधे इस तरह से कपड़ा पहन लिया। संसार की अनुकूलता का सुख न भोगना है, ये बढ़िया उपाय है व्याकुलता देने का। हर दिन खाता रहता है तो भूख कैसे लगे उसको, उसको कुछ खाता रहेगा, चाट खा लेगा, फल खा लिया, कुछ मलाई ले ली, कुछ चाट पी ली, कुछ दूध पी लिया, तो भूख कैसे लगे। दिन बकरी चले चलता दिन भर भूख कैसे लगे। संसार से सुख लेना बंद कर दे तो व्याकुलता जगह, ये बात उपाय भी है, करके देख लो, करके देखो आप, पहले मत मानो करके देख लो कि सुख बुद्धि से कोई काम नहीं करेंगे। संसार का कोई भी काम सुख बुद्धि से नहीं करेंगे, आराम बुद्धि से नहीं करेंगे, अपने सुख के लिए नहीं करेंगे, भूख लग जाएगी। कुछ नहीं खाओ तो भूख लगेगी, ही भूख लगेगी। कुछ सुख ले रहे हो मान में, कुछ बढ़ाई में, कुछ रुपया में, कुछ शीश पुत्र से कोई धन से सुख लेता रहेगा, आराम लेता रहेगा। व्याख्या ने सुनाया सुख ले लिया, सुन करके सुख ले लिया, आराम ले लिया, पर राजी हो गए वो व्यवस्था नहीं बढ़ेगी, खुराक मिल जाती हो। ये खुराक सुख रूप से न ले, भूख लगे ज्यादा तंग करे खा लिया आने किसने से औषधि खाओ जिससे और महसूस हो रही होता है, खाली पड़ती है क्या था। जब भूख नहीं लगे तो नहीं सही, नींद आवे नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन सुने, कौन सुनाए मेरे को, कोई उपाय बताए क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं। ऐसे भगवान के लिए व्याकुल होते हैं। भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान का चरित्र पढ़े, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, ये पढ़ता रहे, प्रार्थना करता रहे भगवान से, ये नात ऐसी दो जो आपके बिना कुछ भी नहीं सुहा, ऐसी लगन दो। लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वे सोए नारायण, जिस लगन में तरंगी विजय खोए। मन में लागी चटपटी कब निरकू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना विश्राम करना सुहाते नहीं, भूल गए सभी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारे। ऐसी लगन दो जिसमें आप प्रकट हो जाओ, ऐसी लगन दो, ऐसी व्याकुलता दो नाथ, ऐसे भगवान से मांगो। सच्ची लगन हो जाए, लगन के लिए लगन हो जाए तो हो जाए। भूख किसी को नहीं लगे, पर भूख लगे ऐसी भूख होने पर भी भूख लग जाती। लगन नहीं तो लगन के लिए लगन लगाओ, हे नाथ ऐसे लगन कैसे लगे, ऐसी व्याकुलता कैसे हो, हे नाथ कैसे हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो बस चैन ना पड़े। बस ओ भगवान पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। कोई सुहावे नहीं, कोई बात सुहावे नहीं, चैन पड़े नहीं, नींद आवे नहीं, दिन नहीं भोग रहे नहीं, मेरा सिंह व्याकुल होते ही क्या करो। ऐसे प्रार्थना करो, हे नाथ आप बिना रह न सकूं ऐसी कृपा करो, ऐसी व्याकुलता दो, भगवान से मांगो। प्रार्थना श्रेष्ठ है, नाम जब श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ श्रेष्ठ देखने नहीं है, कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट कुछ नहीं। पुकारो हे नाथ हे नाथ पुकार, श्रेष्ठ कौन से। अग्नि लग जाए तारो तब वो कहते श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, पानी है पे बालू है भागना है क्या है, जैसे हम श्रेष्ठ क्या है, जैसे हम मकर है वैसे। नाम जब भी करो प्रार्थना भी करो पुरस्कार भी पढ़ो, पूछो भी दूसरे से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। श्रेष्ठ निकृष्ट पूछे जब तक बोले व्याकुलता है नहीं, वो लगेगी नहीं, पूछता रहो जाता रहो कुछ नहीं। अपने से एक हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कैसे करूं, हे नाथ ऐसे करो और नाम से करो। शेष निकल पूछता है कहां उसको, गप मारे जिनको झूठी कुछ फायदा नहीं, शेष निकल से क्या बात है। श्रेष्ठ निकल सोचना है ये बात साधक का काम नहीं है, ये तो लंबा रास्ता है। जल्दी की बात करते श्रेष्ठ निकल तो शेष नहीं पूछेगा, जल्दी तो ये हे नाथ हे प्रभु हे राम राम राम राम राम राम राम राम राम जब चल करता रहे, प्रार्थना करता रहे और पुस्तक पढ़े, भगवान सही से पढ़े, भक्तों सही से पढ़ने से रो हे नाथ हे प्रभु क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं क्या करूं, हे नाथ अब क्या करूं कैसे आप मिलोगे कैसे मिलोगे, ऐसे ऐसा करना शुरू कर दो, सच्ची जग लग जाएगी सबसे, है ना। सच्ची लग जाएगी भगवान मिलेगा, भगवान तो सच्ची व्याकुलता देखते और कुछ नहीं देखते, चाहना उसकी और कोई चाहना रहे नहीं सिवाय उस चाहना के, और कोई चाहना है ही नहीं, तो जाएगा। कल बात बताई थी ना, ये संयोग का वियोग तो होगा, संयोग का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, रुपयों का वियोग होगा, धन का वियोग होगा, सुख आराम का वियोग होगा, ये तो वियोग तो होगा ही। ये संयोग तो रख सकते नहीं, कोई नहीं रख सकता, किसी ताकत हो तो बोलो। शरीर को रख लोगे, रुपया पैसा रख लोगे, कुटुंबियों का संबंध रख लोगे, कौन सा संबंध, संसार का संबंध कौन सा रख सकते हो आप बताओ, ये तो वियोग तो होगा ही। तो संयोग में ही वियोग का अनुभव करे, अभी कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है, हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है नाथ कुछ नहीं है। सबका वियोग हो रहा है एकदम, इतनी उम्र चली गई है, अब रही हुई भी जा रही है, ये भी चली जाएगी तो सर मरना हो जाएगा, पीछे ये नहीं भी जन्म हो जाए, पीछे भी यहाँ आ जाऊँ ये बात नहीं है। बालक अपना चला गया, बालक अपना ले आओ, पीछे लाओ अपना बालक अपना। ये जा रहा है, नष्ट हो रहा है, किस बात पर बैठे हो? क्या भरोसा है जिस पर बैठे हो? हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे कहो, कहते जाओ, करते जाओ प्रार्थना, नाम जप करो, जोर जोर से कूको, ब्रज में आसो, वन में जाकर के प्रार्थना करो, जोर जोर से कहो, हे नाथ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, किससे कहूं, आप कब मिलोगे, हे नाथ कब मिलोगे, ऐसे भगवान से कहते रहो। ब्रज में रहने का तरीका है कि बंदर है, मोर है, पक्षी है, वृक्ष है, इनकी सिवाय पहचान किसी मनुष्य करो मत, ना किसी का चेहरा बनो, ना किसी के मित्र बनो, ना किसी से कुछ लो, ना किसी से कुछ, कोई संबंध मत रखो, मनुष्य से संबंध मत रखो, तब तो ब्रज में रहना जैसा पर, नहीं तो बैठो मौज करो, बैठे रहो, रोटी खाओ, जो भी किसी का चेहरा बनेगा, किसी का भाई बनेगा, किसी कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, दिन निकल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, तो चेहरा बन जाऊंगा मैं तो सबने चेहरा चेहरा ही हूँ, बढ़ क्या जाऊंगा, सभी सेवा करने तैयार हूँ, बना बनाना नहीं, न चेहरा बनना है, न गुरु बनना, बनावटी काम करना ही नहीं है, असली काम करना है हमें, बनना नहीं, बनना बनावटी है, कुछ नहीं मिलने रहा है, जैसे चेहरा बने तो मेरे किताब में हाल हो गया, तो हमारे संप्रदाय में ठीक है, तो उसे कितने को परमात्मा प्राप्ति हो गई, वैसे हमारे को होगी, अंदाजा क्या होगा, किसी को मत बनो, हे नाथ हे नाथ पुकारो, सीधे स्वतंत्र भगवान की, यहाँ दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है सबका, सब का है, मात्र का सीधा संबंध है, कोई दलाल की जरूरत नहीं, सब ठगाई का काम है, कुछ मिलने का है नहीं, रोज लोग कुछ मिलने का है, एक भगवान को ही पुकारो तो सब कुछ तैयार हो जाएगा, पसंद कर लो, खाना पीना जोर से ले जाए, तू खा जाए कुछ, जो मेरे सुविधा हो जाए, साग पत्ती खा दिए, रोटी खा दी, जो कुछ मिले तरंग खा दिया, और खाने की भी परवाह नहीं, ना सोने की परवाह, पुकारो हरदम पुकारो, हे नाथ हे प्रभु, हे प्रभु, आप जो शब्द है मन में वही कहो, सीखने की जरूरत नहीं है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, बच्चा रोना शुरू करता है तो मूर्त नहीं देखना है, वो मूर्त नहीं देखता कि इस मूर्त को मैं शुरू करने से रोना सफल होगा कि नहीं होगा, देखते किस समय उसको कितना रोना है, एक दिन लो, दो दिन के लिए, कोई ये मिलने की बात नहीं है, ये तो एक तमाशा है, कि ये चेहरा बढ़ गया, सुसूस हो गया, विकसित हो गया, कुछ नहीं, अगर सच्ची प्राप्ति करना है तब तो फिर कर दे जाओ, थोड़ी बनाते रहो, मौत मौत कुछ हाथ लगने का है नहीं, सबका वियोग होगा, एक ही साथ हमारे घर वाले सब मर गए, घर वालों के लिए मैं मर गया, मेरे लिए घर वाले मर गए, सब मर गए, कोई नहीं रहा, ये मान लो पहले अभी अभी अभी इसी क्षण ही हमारा कोई नहीं है, मेरे तो विरजन गोपाल दूसरा न कोई, और कोई है ही नहीं मेरा, न गुरु है, न चेला है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न पुत्र है, कोई संबंध नहीं है मेरा, बस एक भगवान, मेरे तो विरजन गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस बात पर जोर दो, क्योंकि सब जा रहा है, किसका भरोसा रखूं, किसकी आशा रखूं, कोई टिकते ही नहीं, कहा मांगू कसु छिर न रहा, देखते नैन चले उधर जाए, देखते देखते जा रहा, उम्र चली गई, पालू पड़ा चला गया, जवानी गई, ये भी जा रहा, शरीर भी मिटेगा, सब मिट रहे हैं, देना ना से ना से ना से ना पुकार। पांडव वन में गए थे, वनवास उनको हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके पास में बिना बुलाए जा चले जाते थे। तुम्हारे कारण का कारण यही था कि वो भगवान के भरोसे थे। दुर्योधन को एक अक्षौणी सेना भगवान ने दे दी, मैंने किसी ने नहीं कहा मैंने ये क्या किया आपने। दुर्योधन उसको नाश करने में बड़ा बल लगा पांडवों को, परंतु भीमसेन है, द्रौपदी ने, नकुल सहदेव है, अर्जुन, किसी ने नहीं कहा मैंने ये काम किया आपने, दे दी। अरे आप निहत्तर है कि मैं बसर रहूंगा नहीं, एक दिन मैं हूँ, एक दिन मेरी सेना शस्त्र शस्त्र दी, फिर मैं उसका सेनापति। किसी ने नहीं कहा क्या कर दिया आपने, तो भगवान आते थे, ये ऊँट में आते थे भगवान, एक भगवान के भरोसा रखे भगवान का। 11 दिन सेना, इनकी 700 नहीं, 100 बेटा थे, एक नहीं बचा, 5 थे, 500 एक नहीं मरा, 500 में एक भी नहीं मरा, 100 में एक भी नहीं बचा। ग्यारह चोरी सेना थी, यानी 700 सेना थी, पर एक भगवान का भरोसा। उसने दुर्योधन जब सेना ले गई बिना स्वस्थ के ले रहे, दो दिन समझा गया मौत होगी हमारे तो। भगवान ने अर्जुन को धमकाया, तेरे को मौका दिया था, क्यों नहीं लिया तेने, सेना ले लेता। क्या करूँ, मेरे तो आपसे है तो मैं सच नहीं चलाऊंगा, क्या करेगा तू, करूंगा क्या, मेरे रथ को घोड़िया को और क्या करूंगा, मेरी बाल दूर आपके हाथ में रहेगी, आप जो चलाओ नहीं चलूंगा मैं, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, परवाह नहीं की किस बात की। जो भगवान आते थे उनके यहाँ सब भगवान पर छोड़ दिया, उनके भरोसे और कोई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उसी को छोड़ दो, छोड़ जाए, छोड़ जाए। तो नहीं आप मन भी लगाते होंगे, मन भी लग जाए, थोड़ा नींद भी आ जाए, थोड़ा भजन भी कर रहे हैं, कुछ जप भी कर रहे हैं, कुछ दर्शन के लिए हम कुछ सत्संग भी कर रहे हैं, कुछ रास भी देख रहे हैं, कुछ कथा होती है वो सुन रहे हैं, कुछ कीर्तन होता है सुन रहे, समाज होता है चले जाओ, चले जाओ, कैसे रहो, कथे लोग होता है कुछ करते हैं, न करने से भी अच्छा है करते हैं, ठीक सच्ची लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए सुख जाए। हम तो रहे हैं वृंदावन में, फल पेट रोटी नहीं मिलती थी, एकादशी दिन बाबा हंसदास जी महाराज जी वहां जाते थे, धूमिग्रह में उनका स्थान है, एकादशी का फलाहार करते, उसमें पेट भर करते थे, हंसदास बाबा थे उस समय, फलाहार के दिन मिल जाते, एक बार खाते थे, रहने को जगह नहीं थी, फिर वो तटीय स्थान के कुंज है, वो तीर्थ स्तंभ है पास हमारे, उसमें टिके थे, बोलता नहीं था उसकी राम इतना भी आवाज नहीं था, भिक्षा मिलती नहीं, इतना सा टूकर नहीं कुछ, पेट भरता नहीं था, अवसर जवान थी, भूख लगती थी ज्यादा, एक क्षेत्र में संधि क्षेत्र में 4 फुके मिलते, एक क्षेत्र में 2 फुके मिलते, 2 फुके छोटे छोटे हरूलाल जी को आते थे, वो एक संत के देते नहीं मिलता था, यहाँ भिक्षा नहीं देते जाओ तो बगीचा में एक रोटी मिलती थी, और समय नहीं हो जाओगे तो वो बट जाती, उसको अलावा तो ये नहीं मिलती, 2 महीने रहे हम क्या करें, काली जा पर पड़े थे, बिहार जी के गुफा है बाहर, उनमें ठहर के कोई पड़े थे, कहाँ जा रहे, हमारे पुस्तक कपड़े जो अपने खाक मरे थे, क्या करें, वो भी सच्ची लगन नहीं थी, देसी होनी चाहिए, देसी नहीं थी, भरपेट अन्न नहीं मिलता था, वो तो बहुत जगह मिलता, उसमें नहीं मिलता था। नया से निब्बे विक्रम संवत नया से निब्बे की बात 2000 से पहले। दो महीना रहे जिंदा, मैंने भरपे तो नहीं मिल गया, नहीं मिलता, किसने कहीं कौन सुने। ऐसे जिसकी होती है थोड़ी बहुत भी लगन होती है ना, वो दूसरों को नहीं मिलता है। मैंने स्वीकार यार थी लगन है दुखम न सुखम, न दुख मिलता है न सुख मिलता है, सुख क्या है इसी सुखागत आ गया, सुखागत आ गया, भक्ति में मिल गई रोटी तो मिल गई, नहीं मिलती नहीं मिल गई, मरता तो है नहीं, ठाकुर जी मरना नहीं देते, कुछ कुछ पसंद कर देते हैं, भगवान स्वभाव है, करेंगे कैसे मिलेगा किस तरह से मिलेगा बता रहे। एक ब्रजवासी घर में गए, जो बड़ा आस्तिक, कितनी छोटी छोटी करा दी पूरी थी, महाराज बड़ा प्रेम से आदर से मन किया, अब उसे पेट तो भरता नहीं करे क्या, सिद्धि क्षेत्र से उसको रोटी भूल हमने तेज आस पास से खा देते, वो भी असली नहीं थी, सोने को जगह नहीं, रहने को जगह नहीं, काली देह पर एक वृक्ष था उस पर पड़े होते थे, जहाँ थोड़ी दूर बैठी थी, बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, उसने घाटों पर नहीं थी, घाट बने हुए हैं काली देह के पास में, जो घाट बने हुए हैं वहां नहीं थी, दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, कौन पूछता है किसने कहे, कौन करो लगती है उसको कुछ थोड़ी लगती है, लगन आप करके देखो, कोई चीज स्वादी नहीं, सच्ची बात है, बात पूरा पुकारो उसको, आराम मत देखो, रोटी का कपड़े का मकान का आराम मत देखो, जैसे निर्वाह हो जाए हो जाएगा, पड़े रहेगा जैसे तैसे गुजर जाएगा, जैसे तैसे गुजर जाएगा, या तेरा गुरु जाना गुजर जाएगा, तेरे निकल जाएंगे, सब बह रहा है, वियोग हो रहा है, उम्र जा रही है, कुटुंबी मर रहे हैं, धन जा रहा है, मकान जा रहे हैं, उम्र जा रही है, सब जीने के दिन जा रहे हैं, वो नहीं कोई मिलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्या करें। महाराज जी प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए हर्ष करनी चाहिए या नहीं, हर्ष नहीं करना, प्रभु से प्रेम प्राप्ति के लिए हर्ष नहीं होती, प्रेम प्राप्ति हर्ष नहीं, मर जाओ बने को नहीं होती, हर्ष नहीं करना, पुकार करो जैसे जैसे पुकार करो, अनुसन मतलब खा लेंगे नहीं, ये नहीं मिलेगा तो नहीं सही, मिल जाए तो खा लेंगे, हट मतलब हट से नहीं होता है, प्रेम से होता है, हट से कब नहीं होता, भगवान परवाह नहीं करते, हट कर मर जाओ तो परवाह नहीं करेंगे, किसी लगन हो लगन ही परवाह करेंगे, ऐसे किया है एक साधु थे या बन में रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, भगवान करते थे, उन्होंने अटकिया बहुत, शरीर में शक्ति नहीं रही, खराब ये कुछ नहीं, शक्ति नहीं रही, खसक खसक करके ज्यादा वृक्ष नीचे भी होना, मकान है कोई खाने को कुछ नहीं, उसको मिले ऐसा सुना सेवा कुंज में भी यहाँ रहते हैं वो लोग, कोई कोई छिप करके रात्रि को ऐसा हमने देखा है ओम पर करके ज्यादा नहीं वो महीना करे सावन भादो बोलते नहीं राम इसने भी शुद्ध उच्चारण नहीं करना कोई और बात नहीं करनी। वो नारायण स्वामी रहते थे यहाँ एक चाट की लंगोटी थी उनकी इसमें कुछ नहीं था चाट की लंगोटी लगाते बोरी बंदी हुई रहती है वो रो पड़ना से ऐसे चाट के वो यहाँ वो भी मोहन थे उन्होंने कह दिया बोलो मत एक घड़े से आदमी से मिलो मत परिचय करो मत बोलो मत परिचय मत करो कुछ भी पशु की तरह ऐसे हिला कर देखो आप अनुकूलता भोगो में सुख मत भोगो अनुकूलता में प्रतिक्रम दुख मत हो प्रतिकूल था दुख मत हो सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने से परमात्मा प्राप्ति होती है। सुख में जो सुख की इच्छा सुख में भोग की इच्छा करोगे आराम लोगे तो नहीं रहेगा, दुख में सुख की इच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा। सुख दुख के समय के साथ लाभ लाभ हो जाए सेवा सबकी करो अपना कोई नहीं कोई पूछता नहीं तुम भूखे हो प्यासे हो कोई नहीं पूछता किसको भगत से पूछना है ये लिखा है जी हिमालय प्रभु प्राप्ति में बहुत सहायक है। हिमालय प्रभु प्राप्ति में बहुत सहायक है क्यों बैठे हो यहाँ तो वहाँ पुकार में जल्दी मिल जाएंगे। अरे क्यों बैठे हो यहाँ किस लिए बैठे हो बताओ बहुत सहायक भगवान से पूछ देते हैं कैसे मिले बहुत सारे हिमालय में तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो बताओ बस बताओ इसका तो फिर मिलने कहाँ इससे बहुत सारी दिखे वहां जाओ जहाँ सहायता मिलती हो जहाँ मदद मिलती हो वहीं जाओ। वहाँ क्या करने पर मदद करेंगे जी मेरे को पता नहीं तुम जानते हो तुम जानती हो हम जानते हो बहुत मदद मिलती है तुम जानते हो मैं जानता नहीं हूँ लिखा हुआ है लिखा हुआ था देख लो साधक संजीव हिमालय में बहुत कहाँ लिखा है मैंने देखा नहीं लिखा हुआ है हिमालय बहुत सहायक है। हाँ बहुत सहायक है हिमालय में हिमालय में रहो लिखा लिखा भी हिमालय में रह जाओगे हंस गया है चले जाओ दूसरे जगह सब ही बताते हैं वृंदावन कम है क्या वो कुछ नहीं है अपनी लगन काम करेगी अपनी सच्ची लगन वो सब एक काम करेगी एक बात एकदम सच्ची बात है सच्चे रस है राम सच्चाई होनी चाहिए। बद्रीनाथ तक जी गए थे हम तो वहाँ पर कोई सहायता नहीं मिली हमको कोई नहीं सहायता कोई नहीं मिलेगा नहीं? क्या नहीं मिला आपको लगन से ही तो गए थे वैसे थोड़े तो कौन क्या मिलना चाहते थे भगवान से मिलना चाहते थे तो क्यों आए पीछे सहायता कैसे करें मेहमान तो प्रेम प्रेम क्यों आए यहाँ जब तक नहीं मिलते जब तक मिले नहीं जब तक वही पर रहे नहीं वहाँ रहते मिलते नहीं नहीं से मर जाते हंसी है यहाँ अगर जी जाओ वहाँ मर जाएगा इसमें हिमालय की सहायता ही क्या रही थी जब हम मर जाए नहीं रहते मत जाओ आप ठीक ढंग से बोलो बोलना हो तो नहीं चुप रहो हिमाचल मेला में रहो हिमालय में रहो जहाँ मिले रहो मैंने थोड़ा किया है, थोड़ा ज्यादा नहीं किया, जैसे मैं कहता हूँ वैसा नहीं किया है, मैंने थोड़ा किया है। थोड़ा ज्यादा दमन आ गया, उससे भी लाभ हुआ है जरूर। करो ज्यादा तेजी से करो तो जल्दी हो जाएगा। बदली जाने की एक बात सुनाई थी एक साधु ने, हमारे परिचित मित्र है, वो गए थे बदली नारायण, तुम्हारे एक साधु मिले, साधु की अंगुली की पीड़ थी, तो वो साधु कहते थे कि मैंने कहा बाबा ये अभी की बात है, बरसों की बात, पुरानी बात नहीं कहता, अभी की दो चार वर्ष की बात है कि बाबा यहाँ औषधा रहे है, एक सफा खाना है जिसकी मुफ्त में बलम पट्टी कर देते हैं, पास में कुछ कौड़ी एक पास में नहीं, ऐसे रहते वहां जाओ कह दो कि भाई हमारी पीड़ा है, इसकी पीड़ा है, पट्टी बांध दो। उन्होंने एक बात कही हमारे बहुत अच्छी लगी, वो उन्होंने कहा कि मैं पीड़ा तो सह लूंगा परंतु तू पट्टी बांध दे ये मेरे हिस्सा नहीं जाएगा, किसी को कुछ अपने काम के लिए कहना ये मैं सह नहीं सकता, उसकी पीड़ा मैं नहीं सह सकता, अमली पैर सह लूंगा परंतु पल्लम पट्टी कर दे ये कैसे सह जाए, कैसे कहा जाए, मैं सह नहीं जाए बाबा मेरे से होता नहीं है, ये उत्तर दिया। किसी से कैसे कहा जाए कि भूख लगी है, किसी को क्यों कहे, एक दूसरे संत मिले थे हमारे, वो ये तो दूसरे संत ने सुनाई, वो मिले थे उनको पूछ लिया तुम रोटी खाओगे ना, दो तीन चार दिन की भूख है, मेरे रोटी जी मारे रोटी खाती, पूछे कोई तो सुनी कह रहा रोटी तो खा ले, कहेंगे नहीं रोटी मारे भूख लगी, हमने तो ऐसा नहीं किया है, मैं तो भिक्षा के लिए चला जा रहा था, मिल जाता खा लेता, थोड़ा मेरे थोड़ा खा लिया, ज्यादा मिल जाता खा लिया। वो कहते हैं किसी को नहीं कहूंगा, पूछे रोटी खाओगे कि ना, तो लाकर दे देगा खा लो तो खा लेते, कहूंगा नहीं इसे कि मैं भूखा हूं, हमने पैसा बस किया नहीं भाई, हम तो भिक्षा को जाते देते वो ले लेते, तुम भूखे हो तो क्या जवाब दे, भूखे हैं, भूखे हैं, उस जवाब पूछे तो भूखे कहते हैं, रोटी खाओगे कि ना, ये लोगे कि ना, लाख दे खा लेते, मैंने दी है उस रोटी, अपनी रोटी में से रोटी दी है, रोटी खा लो खा लेती, कैसे चार चार दिन लगे तो भूखा बताया, मैंने वो रोटी खा लिया बाबा, कोई पतले में खाते गोरखपुर में आए थे, वो रवि जमीन पर ही खाते थे, पत्थर पत्थर कुछ नहीं थे, जमीन पर ही डाल दो खा रहे, सब मेरे साथ रहे थे, गुप्ता जी नाम था, वो भी मांगते नहीं सब फिर जाते, मैं ज्यादा खा लेते, चट्टी लगने लगी, गोरखपुर मेरे साथ चले, गोरखपुर के मिले थे, गोरखपुर गोरखपुर चले साथ में, चट्टिया लग रही, मैंने एक मट्टी का बर्तन दिया कमोरी, ये ले जाओ और कोई दे तो सांस ले लेना, मैंने कह दिया दूसरों को भाई भाइयों को, इनकी छुट्टी लगती है, दवाई लेते नहीं, सास मेरे कुछ रोटी खा लेंगे। एक महीने ने दही डाल दिया, अगर सोचे अब आपका कड़ा नहीं मानूंगा, वो दही दे दिया मेरे को, अब मैं नहीं लूंगा। सोते तो यू कपड़े ही अपना बिछाते नहीं, ऐसे ही साथ साथ अपना सब बिछाते नहीं, ऐसे ही सोते थे। कई दिन रहे मेरे साथ विश्व मिल जाता आ जाते, पीछे चले जाते थे घर में। ऐसे साधु मेरे को मिले हैं जिनके साधन करने की लगन है, अब श्री नहीं है तो चले गए, मर गए। उनके गुरु जी थे, कई शिष्य से यहाँ कुछ चेला थे, उनको कोई दे मारा निमंत्रण है तो ठीक है, निमंत्रण कोई दे जा मारा मारे ने कहा तो आप भोजन यहाँ करेंगे ठीक है, क्या बनाऊ कि नमक भी मत डालना, खिचड़ी बना देना, केवल खिचड़ी नमक नहीं, कुछ नहीं डालना। ऐसे जाते भिक्षा में तो नमक भी ले लेते थे, चोपड़ी और रोटी भी ले लेते, पर निमंत्रण दे रहा उस नमक के नमक भी नहीं रोटी, ये निमंत्रण होता था, निमंत्रण स्वीकार कर देते। खिचड़ी में नमक भी मत डालना और कोई चीज मत बनाना, केवल खद्दर पहनना, खद्दर हाथ की कुटी, हाथ की बनी हुई खद्दर वो पहनना। नाना स्वामी यहाँ मोह में रहते थे, पुराने आदमी जानते उन्हें, अब सही नहीं है उनका। एक संत का अनुभव पुस्तक लिखा था, हनुमान प्रसाद जी पोदार जयदयाल जी ने उसे लिखवाया था, की तो पैसे छपा था, 4 पैसे कीमत थी, लिखा था एक संत का अनुभव, अब मिलती ही नहीं मिलती, पता नहीं। वो नारायण स्वामी की जो कविता है ये नहीं, अच्छा ये नहीं थी, नहीं थे। नारायण स्वामी की दुआ आता है, वो नारायण स्वामी नहीं, वो तो पुराने हुए, पहले पहले सभी मेरे सामने ही हुआ, ये तो मेरे सामने थे, नहीं ऐसे लिब्बे साल नहीं आते बंदा बना थे। मोहन जैसे रात्रि में जगते नाम जप करते थे, रात्रि में 11 बजे सोया, फिर 12 बजे सोने लगा, बस 1-2 बजे सोया, और 1-2 बजे झगड़ा करना, सोते नहीं थे, एक लकड़ी का डंडा मारी हो, रस्सी है, रस्सी में लकड़ी का डंडा, उसके सहारे खड़े रहते, ज्यादा नींद आने खड़े रहते, ज्यादा नींद गिर जाते, सोते नहीं रहने। भगवान एक ही व्यक्ति में अनन्य चिंतन, परिउपासना, नित्याभियुक्ति, इनका क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप का क्या करोगे और चिंतन मत करो, स्वरूप सीख कर क्या करोगे? आपको कथा सुनानी है, सीखना हमारे लिए है, गुरु जो सुनाना है आपको, प्राप्ति करनी है, सीखना क्या, कुछ कुछ मत सीखो, कुछ नहीं करना, हे नाथ पुकार जाओ। अगर प्राप्ति करनी है, सीखना हो तो बहुत पुस्तकें सीख लो, सीखना सुनाने के लिए मेरे बहुत सीखा हुआ है, पढ़ाई मैंने की है, काफी की है, पढ़ाई भी की है, परीक्षा भी दी है, कहते जाओ कृष्ण बुद्ध देव, कृष्ण बुद्ध देव, कृष्ण गुरु देव गुरु, और भगवान गुरु है मेरे, ये नारायण स्वामी ने कहा था कि क्या करूं कैसे करूं, घर से निकल गए, उन्होंने नियम लिया था, रोज जाना जो मिले उसका चरण सूर्य नमस्कार करना, चाहे समाज हो मैसर हो गाय हो गत्ता हो गधा हो, चरण सूर्य नमस्कार करना कई दिनों तक, कई दो वर्ष। फिर दर्शन निकल गए तो मैं किसु गुरु बनाऊ, तो कभी स्वप्न आया, सपने में बद्री नारायण दर्शन दिए, मैं नारायण हूँ, ये कमली जी सपने में ले जाओ, बस ये सब कुछ नहीं रखना, नारायण नारायण करो। ये नारायण नारायण करते थे, टाट करते, टाट की कोठी दो दो थे ऐसे, टाट का टुकड़े चौड़े ज्यादा थे, या आगे बांध रही हूँ पिछड़ी देर बांध ले, दोनों तक मिल जाए, इतना टाट था, अगले बांध रही हूँ आगे बांध, एक डोरी बन रही हुई उसमें टना रहती, स्नान कर रहे दूसरे टुकड़ा, एक दो टुकड़ों से कुछ नहीं था। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।